نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بزرگوں اور بھائیوں، میں نے کل بتلایا تھا کہ اللہ تعالی نے متقیوں کا، پرہیزگاروں کا پہلا کام یہ بتلایا ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی میں اور فراخی میں اور تنگی میں اور پریشانی میں اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں. اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ صرف مال نہیں خرچہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے، کانوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے، زبان کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے، ہاتھ کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے، پیروں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے، دل و دماغ کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے. جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنا رکھی ہے اور وہ جنت کے وارث. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں. بہت سے حضرات تو وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کہیں خرچ ہی نہیں کرتے، رات دن سوئے پڑے ہیں. تو اللہ کی نعمت کو، صحت ہے، تندرستی ہے، انسان کا جسم ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ ہی نہیں کر رہے ہیں، آرام اور عیش پرستی کے اندر اپنا وقت جن ضائع جن کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے بھی ایک نمبر آگے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے بجائے شیطان کے راستے میں جن خرچہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے رمضان المبارک کے اندر یہ انتظام کیا تھا کہ جو رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے ایک شیطان گھر میں پال رکھا ہے، وہ کم وقت رمضان میں بھی گھر سے نہیں نکلتا ہے. یہ ٹی وی، یہ شیطان ہے، ہمارا ہاتھ کا بنایا ہوا. اللہ نے جس شیطان کو بنایا تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، اس لیے اس کی شرارتوں سے تو ہم محفوظ ہو گئے. لیکن یہ ٹی وی انسان کا جو بنایا ہوا ہے، وہ شیطان ہمارے گھروں کے اندر جو رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم ارادہ نہ کرنے کے باوجود اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے شیطان کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. بہت سے حضرات رمضان کا روزہ جو رکھتے ہیں، رمضان کی راتوں کے اندر ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے جو ہے ٹی وی کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. آنکھوں کو کہاں خرچہ کر رہے ہیں؟ شیطان کے راستے میں خرچہ کر رہے ہیں. کانوں کو اللہ کے راستے میں جن خرچہ کر رہے ہیں. اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، دل کے اندر جو باتیں جمع ہوتی ہیں، یہ دونوں راستوں ہیں، یہ دو راستے ہیں، ان دو راستوں سے دل کے اندر تمام چیزیں جن جمع ہوتی ہیں. جو چیز ہم کان سے سنیں گے سیدھی دل کے اندر محفوظ ہو جائے گی، آنکھ سے جو چیز دیکھیں گے وہ بھی دل کے اندر جن محفوظ ہو جاتی ہے. تو کانوں کے ذریعے سے اور آنکھ کے ذریعے سے دل کے اندر خیالات جمع ہوتے ہیں، باتیں جو ہیں جمع ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے خرچہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو آنکھوں سے جو دیکھیں، کانوں سے قرآن کریم کی جو ہے تلاوت سنیں، اللہ کا ذکر جو سنیں. زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہماری زبان رطب اللسان رہے، تر رہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے شیطان کے راستے میں جن خرچہ کر رہے ہیں، تو بتلائیے اللہ تعالیٰ کا قربہ نصیب ہوگا یا اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی چلی جائے گی؟ تو ہمارا روزہ ہمیں پرہیزگار نہیں بناتا ہے، ہمارا روزہ ہمیں پاکیزہ نہیں بنا رہا ہے، بلکہ روزہ رکھ کر کے ہم گناہوں کے اندر اور زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ نہیں ہے، غیر رمضان کے اندر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو گناہ کم ہوگا، اور رمضان کے اندر کوئی شخص جن گناہ کا کام کرتا ہے تو زیادہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے تمام بھائی بھی سن رہے ہیں اور بہنیں بھی جن سن رہی ہوں گی، خدا کے واسطے اگر آپ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کا وارث بننا چاہتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس ٹی وی کو رمضان کے اندر تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے. تو اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، درود شریف جن پڑھیں گے، تو انشاءاللہ دل کو سکون اور راحت جن ملے گی. اور اس کے بجائے آپ ٹی وی جو ہے دیکھیں گے تو دل کا سکون ختم ہو جائے گا. جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ اندازہ کریں گے ان کو ٹھیک سے جو نیند بھی نہیں آتی ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اس کی ایک خاصیت ہے, جو شخص جو ٹی وی دیکھتا ہے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کا ذکر جن کرتا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور راحت جو نصیب جن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راحت اور سکون عطا فرمائے, یہاں بھی راحت اور سکون عطا فرمائے, مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں راحت اور سکون جو عطا فرمائے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک کان آنکھ اور دل میں سے ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ اس پر بات پرسن نہیں ہوگی, لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو, جب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر جن وہ ہونا ہوگا, اس وقت ہماری آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے آنکھیں کہاں جن خرچ کی, اللہ کے راستے میں خرچ کی یا شیطان کے راستے میں کی یا کہیں خرچ نہیں کی, کانوں کو کہاں خرچ کیا اور دل سے تم نے کیا سوچا. اس لیے قیامت کے دن انسان کی آنکھوں سے پوچھا جائے گا, انسان کے کانوں سے جو پوچھا جائے گا اور دل سے جو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیے. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں جہاں روزہ رکھ کر کے گناہوں سے بچنا ہے, کھانے پینے سے بچنا ہے, وہاں ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے, اپنے کانوں کو بھی بچانا ہے, اپنے دل کو بھی جن بچانا ہے اور زبان کو بھی بچانا ہے. پہلے زمانے میں روزہ ہوتا تھا نہ بولنے کا بھی. حضرت مریم رضی اللہ عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے شہر کے اندر جن آئی تھی تو انہوں نے روزہ رکھا تھا, اور روزہ رکھا تھا نہ بولنے کا. یہ پہلے زمانے میں تھا, ہماری شریعت کے اندر نہ بولنے کا روزہ نہیں ہے, لیکن پہلی شریعت کے اندر نہ بولنے کا بھی جو روزہ تھا, اس کا مطلب یہ کہ انسان جب بولتا ہے تو کچھ باتیں غلط بھی جو ہے نکل جاتی ہیں. تو روزے کی حالت میں ہمیں زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے, کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, آنکھوں کی بھی جو حفاظت کرنی ہے. اور رمضان کے مہینے میں میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہم نے یہ مشق کر لی کہ ہم نے کانوں کی بھی حفاظت کی, آنکھوں کو بھی حفاظت کی, ہاتھوں کی بھی حفاظت کی, زبان کی بھی حفاظت کی, دل و دماغ کی بھی جو حفاظت کی. تو ایک مہینے کے بعد پھر یہ نہیں کہ ہم نے یہ کام جن شروع کر دیے, بلکہ ہمیں اس پر برقرار رہنا ہے. جب رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, زبان کو گناہوں سے بچایا, تو رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ عمل جاری رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم متقی اور پرہیزگار بنتے چلے جائیں گے. میں نے بتلایا تھا کسی موقع پر کہ اگر ہم تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ اور عزم ایک مہینے میں نہ کر سکیں, ایک رمضان کے اندر نہ کر سکیں, تو ایک رمضان کے اندر ایک گناہ کے تو چھوڑنے کا ہم ارادہ کریں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم جو ٹی وی نہیں دیکھیں گے, ہم غلط نہیں زبان استعمال کریں گے, ہم کانوں کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کریں گے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, ایک بات سے ہم بچ جائیں گے. ایک رمضان کے اندر اگر ہم ایک گناہ سے جن بچ گئے, اگلے رمضان کے اندر ہم دوسرے گناہ سے بچیں گے, پھر ایک رمضان اور آئے گا تو ہم اور گناہوں سے جن بچیں گے. تو اس طریقے پر ہماری زندگیوں کے اندر سے گناہ نکلتے چلے جائیں گے اور ہماری زندگیاں جن پاکیزہ جن ہوتی چلی جائیں گی. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک آپ کسی بات کے کرنے کا ارادہ نہیں کرو گے, تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں اترے گی. ہمارے ارادے پر اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق جن و نازل جن فرماتے ہیں. انسان جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور توفیق ملتی ہے. انسان چاہے معمولی کام کے کرنے کا ارادہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اترتی ہے. اسی لیے تو جماعت والے کہتے ہیں کہ بھئی جو چلے میں جانے کی نیت کر لو. وہ نیت کرواتے ہیں. کیوں نیت کرواتے ہیں؟ اگر ان کی نیت اللہ کی یہاں قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور توفیق ملے گی. اور اگر ایک شخص نیت ہی نہیں کرتا, ارادہ نہیں کرتا ہے, تو اس کو کبھی جو ہے توفیق نہیں ملتی. میں ایک قصہ سناؤں کہ نیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے جو ہے توفیق ملتی ہے. ہم سب کے پیر ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, مہاجر مکی. ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے, مکے ہی میں ان کی جو وفات ہوئی. ان کے پاس ایک فوجی آیا اور حضرت سے بیعت کی جو درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. حضرت یہاں بڑی وسعت کی, حضرت نے فوراً بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد اس فوجی نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت نے مختصر سی بات کی, کہا کہ نماز پڑھا کرو, بس اتنی بات, نماز پڑھا کرو. دیکھیے اہم نصیحت ہے, انسان اگر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں نماز کے بارے میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے جو روکتی ہے. تو اگر انسان نماز کا جو پابند ہو جائے تو اس کی زندگی میں جتنی بھی خرابیاں آہستہ آہستہ جو ہے نکلتی جو چلے جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو. وہ فوجی آدمی تھا, ڈرنے والا تو تھا ہی نہیں. اس نے کہا کہ حضرت میں نماز تو پڑھ لیا کروں, لیکن میں بوٹ پہنتا ہوں, بڑے بڑے بوٹ ہوتے ہیں, پانچ وقت ان بوٹوں کو نکالنا اور وضو کرنا اور پیروں کو دھونا یہ میرے لیے مشکل کام ہے. اس لیے اگر آپ بغیر وضو کے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیں تو میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کروں, لیکن وضو کر کے نماز پڑھنے میں تو میرے لیے بہت دشواری. یہ پانچ وقت جو ہے بوٹ نکال کر کے وضو کرنے میں کافی وقت جو ہے لگے گا, دشواری بھی جو ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جا بغیر وضو کی نماز پڑھنا. حضرت یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے پر یہ نماز کا ارادہ کرے, نماز کے پڑھنے کی جو نیت کر لے, تو کہا کہ جا بغیر وضو کی نماز پڑھنا. وہ چلا گئے گھر, جا کر کے اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. جب پہلی نماز کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میری زندگی کی یہ پہلی نماز ہے, اس کو تو میں کم از کم وضو کر کے پڑھ لوں. چنانچہ جو ہے پہلی نماز کا جب وقت آیا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھی. جب دوسری نماز کا وقت آیا تو دل نے کہا کہ خدا کے بندے پہلی نماز تو نے وضو کر کے جو پڑھی اور دوسری نماز بغیر وضو کی جو پڑھے گا شرم نہیں آتی ہے. اس کا دل ملامت کر رہا کہ پہلی نماز تو نے وضو کر کے پڑھی اور دوسری نماز بغیر وضو کے پڑھے گا, چل اٹھ وضو کر. تو اس طریقے پر دوسری مرتبہ جو وضو کیا. جب تیسری نماز کا وقت آیا تو پھر دل ملامت کرنے لگا کہ دو نمازیں تو نے وضو کر کے جن پڑھی ہیں, تیسری نماز بغیر وضو کے جن پڑے گا. تو تیسری نماز بھی وہ وضو کر کے پڑھی. چار پانچ نماز اس طریقے پر وضو کر کے پڑھی تو اس کے دل میں جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ تو سمجھتا تھا کہ بوٹ نکالنے میں اور وضو کرنے میں بہت پریشانی ہوگی, بہت وقت جو لگے گا, لیکن وہ ایک عادی بن گیا اور اس کے لیے اب وضو کر کے نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں رہی. وہ وضو کر کے نماز پڑھتا رہا, مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا تو پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا کہ میں نے جو نصیحت کی تھی اس پر عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ جی حضرت عمل کر رہا ہوں. کہا وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو یا بغیر وضو کے؟ کہا کہ بغیر وضو کے نماز, وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا کہا تھا, تو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت جب پہلی نماز کا وقت آیا تو دل نے کہا کہ پہلی نماز ہے زندگی کی, اس کو تو کم از کم صحیح پڑھ لے. تو میں نے پہلی نماز جو پڑھ لی وضو کر کے. جب دوسری نماز کا وقت آیا تو دل ملامت کرنے لگا کہ پہلی نماز بغیر وضو بے وضو اور با وضو پڑھی, اب دوسری نماز بے وضو کیوں پڑھے؟ تو اس لیے دوسری نماز بھی وضو کر کے پڑھی. اس طریقے پر چند نمازیں جب میں نے وضو کر کے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے کھول دیے اور اب میرے لیے وضو کر کے نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں, اس لیے تمام نمازیں میں وضو کر کے جو پڑھتا ہوں. تو دیکھیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہاں اس نے ارادہ کیا تھا نماز پڑھنے کا, بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا اور نیت کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو جن قبول جن کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اتری اور توفیق ادھوری نہیں, مکمل توفیق اتری. اس نے ارادہ تو کیا تھا ادھوری نماز پڑھنے کا, بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو جن قبول فرما لیا تو صحیح نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبہ پیدا فرمایا, توفیق جو عطا فرمائی. تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, اگر ہم کانوں کی اور آنکھوں کی اور زبان کی حفاظت کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اترے گی. اور ابھی آپ کے سامنے جو پریشانی ہے کہ ہم اگر ٹی وی نہیں دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں, نیوز کیسے ہمیں معلوم ہوگا, خبریں کیسے معلوم ہوں گی, ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. یہ سب بکواس, یہ خبریں نہیں ہوتے تو سب جھوٹے ہیں اور پروپیگنڈا ہے. ابھی آپ نے چند دنوں پہلے رمضان سے پہلے خبر جو سنی ہوگی ٹی وی پر کہ وہ دیوبند کے مفتی صاحب تھے, انہوں نے پیسے لیے اور فتوا جو ہے دیا, سب پروپیگنڈا, جھوٹ کچھ بھی نہیں. فتوا لینے والا فتوا لینے کے لیے آ رہا ہے اور جب مفتی صاحب فتوا دے دیتا ہے تو رقم پیش کرتا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں رقم نہیں لیتا. کہا حدیے کی رقم؟ کہا حدیے کی رقم بھی میں نہیں لیتا. کہا مدرسے میں جو ہے داخل کروا دیجیے. مفتی صاحب کہہ رہے بھی تو جا کر کے مدرسے میں داخل کر دا. نہیں حضرت, میں آپ کی معرفت جو داخل کروانا چاہتا ہوں. اب مفتی صاحب وہ رقم لے رہے ہیں, بیچ میں سے تمام باتیں جن اڑا دی اور صرف یہ بتلا دیا کہ مفتی صاحب نے جن ہدیے کی رقم لے لی فتوا دے کر کے. فتوا بیچ میں سے جو باتیں ان کو نکالنی تھی وہ نکال دی, جو باقی رکھنی تھی وہ باقی جو رکھی. تو اس طریقے پر آدھی خبریں جن جھوٹی ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمیں پریشانی جن وہ ہوتی ہے. ہم طرح طرح کی خبریں جن سنتے ہیں, جھوٹی خبریں سنتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا سکون جن ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم اور دنوں میں نہیں تو کم از کم رمضان میں تو ٹی وی سے جو ہم توبہ کر لیں کہ اس کے قریب نہیں جائیں گے, اس کے آگے نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ جب آپ اس کے سامنے جو بیٹھو گے تو دل کے اندر تاریکی پیدا ہوگی, ظلمت جو پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے نیک کام آپ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ٹی وی سے جو پاک رہے تو آپ کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کانوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, آنکھوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, زبان کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ تین چیزیں بدن کے اندر بڑی خطرناک. انسان اگر کانوں کی آنکھوں کی اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, وہ سیدھا جو جنت کے اندر جم جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کی جو ضرورت ہے. روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن صرف کھانے پینے سے کھانا پینا چھوڑنے سے کچھ روزہ نہیں ہوتا ہے. کامل روزہ تو یہ ہے کہ ہم ہر غلط چیز کو چھوڑ دیں, کانوں کی بھی حفاظت کریں, کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. پھر دیکھیے آپ اللہ کے نیک اور متقی بندے بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے نصرت کا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری نصرت و مدد فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.